الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli kardeşler, idrak ettiğimiz Revaip Kandili ve hüluliyle, yani gelmesiyle, girmesiyle şeref bulduğumuz Recep-i Şerif, yani Recep ayını Cenab-ı Hak Ümmet-i Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin. Görüldüğü gibi senenin 12 ayı içerisinde Şuhur-u Selase, eski kaynaklarda, kitaplarda Şuhur-i Selase, yani 3 aylar denilen, tabir edilen mübarek, Allah ve Resulü'nün sevdiği, rağbet ettiği, kıymet verdiği, önem verdiği, değer verdiği ve bizim de değer vermemizi istedikleri 3 aylar başlamıştır. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve derken Ramazan-ı Şerif böylece ışıklarını üzerimize göndermeye başlamışlar. Böyle 3 ayların başlangıcını, 3 ayların başlamasını da başında Cenab-ı Hak 3 ayların açılışını bir kandille murad etmiş. Kandil ile 3 aylar açılıyor. Hani açılış törenleri yapılıyor ya, ışıklandırıyorlar, şekillendiriyorlar. Bayraklar asılıyor, lambalar asılıyor. Uzaktan bakanlar, ha burada bir açılış var, burada bir tören var, burada özel bir toplantı var dediği gibi Cenab-ı Hak da 3 aylara sessiz sedasız girmeyelim diye başında bir kandil murad etmiş gördüğünüz gibi. Bu kandilin adını da ne koymuşsa söyleyin, Regaib kandili koymuş. Çok anlamlıdır. Bu kelime üzerinde duracağız. Regaib demiş. İçinizde merak edip de regaib nedir diye bakanlar olmuştur. Muhakkak bazı Müslüman kardeşlerimiz evlerinde kitapları olan, evlerinde lügatleri olan, sözlükleri olan kardeşlerimiz acaba regaib ne demek? Merak etmişlerdir. Öyle tahmin ediyorum. Hele şu kelimenin manasına bakalım demişlerdir. Regaib, Arapça bir kelime. Ne ifade ediyor? Yani kelime, kelime ama ifade ettiği bir mana var. Anlamsız, manasız bir kelime olmaz. Kelimelerden maksat manadır. Eğer kelime olmasaydı, o anlamı, o muradı ve maksadı ifade edemezdik. Mesela şimdi karpuz dediğimiz zaman neyi kastettiğimiz, hangi şeyi ifade ettiğimiz gözlerimizin önüne geliyor mu, gelmiyor mu? Karpuz. Neyi ifade ettiğimiz anlaşılıyor. Ama karpuz desek de acaba ne ifade ediyor, ne anlama geliyor bilmesek zihnimiz allak bullak olur. Cenab-ı Hak manaları kelimelerin kılıfına sokmuş. Portakal dediğin zaman akla karpuz gelmez. Portakal bitti. Limon dediğin zaman armut akla gelmez. Kelimeler olmasaydı manaları ifade edemezdik. Manası olmasaydı kelime olmazdı. Uzatmayalım. Regaib ne? Azıcık merak edip lügatlere bakan kardeşlerimiz herhalde bunun manasına kısa yoldan 3-4 satırla da olsa vakıf olabilecekti. Uzatmayalım, ben devam edeyim. Regaib kelimesi Arapça. Türkçe bir kelime değil. Ama Türkçemize girmiş, yerleşmiş, komşumuz olmuş, akrabamız olmuş, kültürümüz olmuş, medeniyetimiz olmuş, ahbabımız olmuş. Regaib. Tanıyoruz bu kelimeyi, tanışıyoruz. Nereden geliyor? Ragibe, yergabu, ragbet. Bakın bir kelime daha çıktı. Ragbet. Ragbet kelimesini de içimizde bilmeyen yoktur. Ragbet. Neyin karşılığıdır? Nefretin karşılığıdır. Nefret. Neye nefret diyorsan onun zıddı ragbettir. Mesela pis kokudan insan nefret duyar. Öyle mi değil mi? Pis koku. Herkesin nefretini çeker. Pis adam. Ağzından pislik kokan, içki kokan bir adam. Herkesin nefretini kazanır. Nefretin tam zıddı rağbettir. Herkes ona üşüşür. Herkes ona koşar. Herkes ona sarılır. Herkes onun elini öpmek ister. Herkes onun yanında olmak ister. Bu da rağbettir. Yanından uzaklaşmak istediğin şey nefret. Aman ben de şunun yanına sokulayım dersen, siz söyleyin, rağbet. Regaib rağbetten geliyor. Yani ona sokulmak lazım, ona yaklaşmak lazım, onu kucaklamak lazım, onunla dost olmak lazım, onu tercih etmek lazım, rağbet etmek lazım. Rağbet, rağbet, rağbet. Uzatmayalım, zamanımız çok sınırlı. Kur'an'da gördüğünüz gibi Elem neşrah leke sadrak. Sure-i Celle'si var, hepiniz biliyorsunuz. Kur'an'daki adı İnşirah Suresi. İnşirah Suresi. Bu surenin sonunda 8 numaralı ayeti ilahiyede Rabbimiz bizzat Habibi, çok sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ve ila rabbike fergab. Bak ayet. Ve ila rabbike, onu başa almış. Ancak ve ancak Rabbine, yani alemlerin Rabbi olan Allah'a rağbet et. Regbe yergabu fergab, emir, rağbet et. İlgini, alakanı, dikkatini, bütün varlığını Allah'a tevcih et. Allah'tan evvel kimseye dönüp bakma. Ve subhanallah. Bir Müslüman için kardeşler, müminler, efendiler, bir mümin için Allah'tan önce, Allah'tan evvel hiçbir varlık var mıdır ki ondan evvel başkasına rağbet etsin? Bir müminin bütün dikkati, ilgisi, alakası, gayreti, hizmeti, ibadeti, himmeti Allah'tan evvel kime vereceksin? Allah bütün varlıkların başı. Allah'ın varlığı olmasaydı hiçbir varlığın adı geçer miydi? Allah var olmasaydı haşa. Vacibül vücut dediğimiz varlığı şart olan, varlığı zaruri olan Allah olmasaydı, Allah'ın yaratması olmasaydı, yaşatması olmasaydı yeryüzü olur muydu? Mümkün değil. O halde bir Müslüman için Allah'tan daha önce, Allah'tan daha önde hiçbir varlık söz konusu olamaz. Ve ila rabbike fergab. İşte regaib kelimesi buradan geliyor. Müminin rağbet edeceği şey demek. Ragibe, regaib Arapça. E şimdi bakıyoruz. Recep namında bir ay tecelli etti. Şu anda Recep. Kitaplarda Recep-i Şerif. Şerif ne demek? Çok şerefli demek. Çok değerli, şerif. Eşref, şerefli, müşerref. Arkasından Şaban-ı Şerif. Arkasından Ramazan-ı Şerif. Cenab-ı Hak kendi yarattığı ayların içinde bu üç aya özel bir ilgi göstermemizi istiyor. Yani öbür aylar, onlar da muhterem Allah'ın yarattığı aylardır ama o ayların içinde bu üç aya özel bir ilgi göstermemizi istiyor. Recep, Şaban, Ramazan. Niye? Recep ayını Cenab-ı Hak öyle istemiş, öyle yaratmış. Kimsenin bir şey demeye hakkı yok ki. Recep, Efendimizin ifadesiyle şehrullah'tır. Er-Recep-i Şehrullah ne demek? Recep, Allah'ın ayıdır. Cenab-ı Hak Recep ayını kendisine izafe ediyor. Mesela Kâbetullah diyorsun, Beytullah diyorsun. Niye herhangi bir evi Allah'a izafe etmiyorsun da Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'ın ortasındaki dört köşeli siyah örtüyle örtünen eve niçin Beytullah diyorsun? Bak Beytullah, Allah'ın evi. Ayların içinde de Allah kelimesine izafe edilen bir ay var. Hangisidir siz söyleyin? Recep, Şehrullah, Allah'ın ayı. Allah'ın ayı. Şehir Arapça ay demek. Şaban, o da yine Efendimizin beyanına göre Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselamın zatına, ismine izafe edilmiş. Şaban da Muhammedül Emin'in ayı. O da onu aldı. Ramazan-ı Şerif'i de siz söyleyin, kimin ayıdır? Sesiniz çıkmadı. Hazreti Muhammed'in ümmetlerinin ayı. Ümmet, ümmet. Yani kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş, bu kelimelerdeki manaları kalbiyle tasdik etmiş, diliyle de böyle ikrar etmişse, o Hazreti Muhammed'e iman etmiş olduğundan ona ümmet oluyor. Ümmet. Ve Ramazan ayı da Allah tarafından ümmeti Muhammed'e tahsis edilmiş. Böyle bir uygulama var. 1400 senedir bu böyle. Allah ve Resulü'nün tensibi, uygun görmesi böyle. Allah ve Resulü uygun görür de Müslüman uygun görmez mi? Âmennâ ve saddakna. İşte üç ayların başında regaib kelimesiyle ifade edilen kandilin, ışıklandırmanın, o gece uyanık olmanın, daha fazla dikkatli olmanın sebebi üç aylara daha uyanık, daha temiz, daha duyarlı, daha ayarlı, daha hassas davranmamız telkin edilmesi için üç aylara paldır küldür değil de kandille girmek istemişti. Arınacaksın, temizleneceksin, o gece dua edeceksin, istiğfar edeceksin, namaz kılacaksın. Recep-i Şerif'e böyle atlama girmek yok, dikkatli. Nasıl camiye paldır küldür girmiyorsun, giremiyorsun? Camiye girerken bakın abdestli giriyorsun, taharetlisin, dikkatlisin, uyanıksın. Koşarak camide yürünmez. İmamın arkasında cemaate ulaşmak için bazı cahil kardeşlerimiz pat pat pat koşuyorlar. Vallahi mekruhtur. Namazın sevabı gider. Cemaati kaçırsan bile koşmayacaksın. Yürültetmeyeceksin. Kandil ile üç aylara girmenin manasını herhalde herkes anlamış durumdadır. Adının da regaib olması bu üç ayların içindeki manalara, hakikatlere, zinetlere, ibadetlere, dikkatlere daha çok yaklaşmak, daha çok rağbetimizi çoğaltma gayretini ifade ediyor. Şimdi bundan evvelki aylarda nasıl yatıp kalkıyorsa Recep-i Şerif'te de aynı yatıp kalkıyorsa rağbet etmemişti. Recep-i Şerif'in geceleri farklı, gündüzleri farklı, daha dikkatli, daha ibadetli, daha taharetli, daha hesaplı olmayı gerektirsin diye üç aylara girişimizi temsil. Aman rağbetinizi çoğaltın. Görülen o ki bugün dünyada alemi İslam dediğimiz, İslam alemi diye ifade ettiğimiz, halkı Müslüman olan milletler, halkı Müslüman olan memleketler, alemi İslam tabiriyle ifade ediliyor. Alemi İslam'ın bugün içinde bulunduğu durum, vallahi yürekler acısıdır. Öyle mi değil? Yürekler acısıdır. Dünya milletleri içinde bugünkü Müslümanlar kadar yürekler acısı bir hayatın içinde bulunan, inandıkları gibi yaşayamayan, inandıkları gibi yaşayamayan, kanları akıtılan, başlarında olmadık musibetler dolaşan, evleri köyleri yakılan yıkılan, hürriyetleri ellerinden alınan, en son Kosova'da gördüğünüz gibi ırz ve namusları ayaklarına kalan, bütün insanlar hep Müslümanlar. Bugün dünyanın en korkunç, en sıkıntılı, en bunalımlı, en kanlı, en kavgalı, en çatışmalı, en zorlu milletlerinin içinde Müslümanlardan başka kimse yok. Ne bu? Ne oluyor? Niye böyle oluyor? İşte bunun sebepleri o kadar çok ki ancak bunları anlatmak için tam 3 saatlik bir zamana ihtiyacımız var. Ben sabahleyin gelmeden evvel düşündüm. Kürsüye hangi konuyu getireyim, hangi konuyu açayım, hangi konuyu konuşayım diye düşündüm. En küçük bir konu bile vallahi 1 saat olmadan konuşulmuyor. Zaman olacak yani. Zaman olmadan mekan olmaz. Mekanımız var, tamam, camilerimiz mukaddes mekandır. Ama kürsü de mukaddes bir mekandır. Kürsi kelimesi Kur'an'da geçiyor. Vesi'a kürsiyyühü semavati vel ard. Ayetel kürsi yok mu? Ama camiyi yaptınız, kürsüyü de koydunuz. O kürsüye 1,5 saat evvel bir vaiz çıkamıyorsa, cami de ezandan 1,5 saat evvel doldurulamıyorsa, o caminin ve kürsünün fazla bir anlamı yok. Çalışmıyor demektir, işlemiyor. İşlevini yerine getiremiyor. Şimdi ben hangi konuya gireyim? Rağbet kelimesini açıklamaya devam etsem bana bir saat lazım. Üç ayların manası ve önemi nedir diye girsem yine bir saat lazım. Nereden bakarsam bak, bir saatlik müddet olmadan bir vaiz meramını anlatamaz. Maksadını anlatamaz. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Hadi başladım, devam ediyorum diyeyim. Dersin başlangıcını anlattım. Ragaib şu demektir, rağbetten gelir, rağibedir. Neye rağbet et, bunları anlattım. Dersin sonuna doğru gelen bir kardeşimiz benim bu dersimin başlangıcını dinlememişse dersten bir şey anlayacak mı? Nasıl söyleyeyim? Yabancı kimse yok burada. Dersin başını dinlemeyen adam dersin sonundan bir şey anlayabilir mi? Mümkün değil. O bakımdan vaaz-ı nasihatın yapıcı, insanların kalbinde, gönlünde, zihninde kalıcı hususiyetleri gide azalıyor. Yani vaazdan beklenen, vaizden beklenen neticeler gittikçe vallahi uçup gidiyor. Böyle giderse kürsü vaizliği kaldırılacak. Çünkü niye? Beklenen netice hasıl olmuyor. Dünya ve dünyevi işler, tezgahlar, dükkanlar, hesaplar, kitaplar, çekler, senetler, Müslümanı Allah'ın evinden çok, nereye sürüklüyor? Bankalara. Bankanın kapısında dolaştığı kadar Allah'ın kapısında dolaşamıyor. Ne girip çıkamıyor notere, bankaya, banka müdürüne, banka şefine, banka veznesine, noterliğe, tasdike, alacağını, vereceğini, satacağını ayarlayayım, planlayayım, oraya koşayım, buraya koşayım derken dünya alabildiğine Müslümanın önünü tıkıyor. Müslümanın gönlünü tıkıyor. Ve bu sebeple açıyoruz Kur'an'ı mesela, hepiniz biliyorsunuz. Vedduha sure-i celilesinde Rabbim açıkça beyan ediyor. Ne diyor? Velel ahiratu hayrun leke. Siz devam edin. Minel ula. Velel ahiratu. Bak lam-ı tekiptir bu. Velel ahiratu. Ahiret. Müslümanların inancında ahiret diye bir kelime var. Adeta bu kelime unutulur oldu. Alemi İslam'ın başına gelen musibetler ahiret kelimesini ve ifade ettiği manayı unutmaktan kaynaklandı. Birinci kaynağı budur. Velel ahiretü, ahiret hayrun, bakın daha hayırlıdır, daha önceliklidir. Şimdi mesela Bilal-i Habeşi sabah ezanını okurken ezan-ı Muhammed'in sonuna bir şey ilave etti. Bir kardeşimiz söylesin, nedir bu ilave? Es-salatu hayrun minen nevm. Bu Bilal-i Habeşi bunu ilave etmiştir. Şimdi sabahleyin yatıyorsunuz. Sabahleyin o namaz saatinde herkes yatakta yatıyor. Bilal-i Habeşi ne diyor? Es-salatu hayrun minen nevm. Yatmayı bırakın, namaza kalkın. Namaz yatmaktan daha önceliklidir. Yatmayı bırakın, namaz kılmayı öne alın. Manası budur. Hayrun demek daha öncelikli. Daha önemli demektir yani, hayırlı. Şimdi Cenab-ı Hak da ne diyor? Velel ahiretu hayrun. Vallahi ahiret dünyadan hayırlıdır. Ne demek bu? Ahireti öne alın. Yani ahiret hayatına göre dünya hayatınızı düzenleyin. İslam, bir Müslümanın dünya görüşü, şuna benzer. Hani arkasına 30 tane vagon taktığınız bir tren var. Trenin vagonları neye takılmıştır? Siz söyleyin. Lokomotife. O önde olacak. Müslümanın dünya görüşü ahiret önde olacak, dünya o lokomotifin arkasına takılmış vagon durumunda olacak. Yürürken, yaşarken, alırken, verirken, yerken, içerken bütün meseleniz ahirete göre tanzim edilecek. Velel ahiretü hayrun leken. Bir kere biz Müslümanlar Kur'an'a göre dünyayı değerlendirmiş değiliz. Velel ahireti en basit pazarda mal satan bir Müslümandan memleketi idare eden cumhurbaşkanına kadar velel ahiretu hayrul leke minel ula inancının yerleşmesi lazım. Domates satan bir manav, bakın, sattığı domatesi ahiret inancına göre, yani yevmi hesaba sattığı domatesin hesabını yaparken eğer eksik tarttıysa ahirette sorumlu olacağının bilinciyle tartması lazım. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Ahiret bilinci, ahiret inancı gittikçe dünyamız cehenneme dönüyor. Görüyorsunuz işte. Hesap yanlışlı. Hesabımızı, kitabımızı, ayarımızı, miyarımızı, mizanımızı, terazimizi dünyaya göre değil, ahirete göre tertip edeceksin. Var mı öyle bir insan şimdi her şeyini ona göre ayarlayan? Sapıtmışız. Yani biz Müslüman evvela Kur'an'a göre dünyayı değerlendirmiş değiliz. Evvela biz Kur'an'la ters düşmüşüz. Kur'an'a ters düşmüş alemi İslam. Hani sisteme, rejime, şuna buna ters düşmek şöyle kalsın, evvela Kur'an'a göre ters düşmüşüz. Kur'an bizi yargılayacak, Kur'an bizi sorgulayacak, Kur'an bizi tutuklayacak. Çünkü onun getirdiği anlayışa, inanca, bilince göre şekillenmemişiz. Problemimiz burada. Bakın Kur'an kafir olanları tanıtırken şöyle söylüyor. Yani Kur'an'dan söylüyorum. Bu kafirler nasıl insanlar ya Rabbi diye sorarsan al sana cevap. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Bak ya'lemune Arapça. Alime ya'lemu ya'lemuna. Kafirler biliyorlar. Zahiren. Ne demek zahir, siz söyleyin. Gözle görülen kısma ne derler? Zahir, zahir. Zavahir derler. Dış görünüş. Dış görünüş. Zahiren minel hayati dünya. Kafirler sadece dünya hayatının dış yüzünü, zahirini, zavahirini biliyorlar. Lehum anil ahiretihum gafilun. Lehum o kafirler anil ahiretihum gafilun. Ahiretin olacağından ve geleceğinden gafil oğlu gafildirler. Gördün mü? Bugün alemi İslam böyle değil mi? Düşünün, yani günde 5 defa seccadesini serip Kabe'ye doğru kıblesini ayarlayıp namaz kılanların nisbeti, oranı toplumda ne kadar? Görüyorsunuz. Sabah namazına camilere gelenlerin sayısını, adedini, sınırını görmüyor musunuz? Hani es-salatu hayrun minen nevmdi? Alem-i İslam yatıyor. Alem-i İslam Kur'an'la çatışıyor. Alem-i İslam Hazreti Muhammed'le barışık halde değil. Ona benzemiyor. Evvela kendi kendimizi Kur'an'a göre eleştirmeliyiz. Kendi kendimizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göre eleştirmeliyiz. Mümkün değil. Evvela biz Kur'an'la çatışır haldeyiz. Kur'an'ın değerlerine, Kur'an'ın getirdiği ölçülere, ayarlara aykırı bir hayat yaşıyoruz. Onun için sıkıntı çok büyüktür. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gününüzün, ya düşünün Allah aşkına, günde 40 rekat namaz kılıyoruz. 40 rekattır. sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı ve bir de vitir namazı. Toplayın, hepiniz mutlaka saymışsınızdır, 40 rekat. 40 rekat. Bir rekat namaz, hepimiz tecrübe etmişiz, tadili erken de dahil olmak üzere, bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınıyor. Öyle mi değil mi? 1,5 dakikada bir rekat namaz kılınırsa 40 rekat kaç dakikada kılınır siz söyleyin. 60 dakika eder. 1 saat. 1 saat. Bir günde siz söyleyin kaç saat vermiş Cenab-ı Hak bize? Bir günde kaç saat var? 24 saat var. 24 saatin 1 saatini Cenab-ı Hak benim huzurumda geçirin diyor. Ben sizi çok seviyorum diyor. Allah müminleri sevmese huzuruna çağırır mı? Sen sevmediğin adamı evine davet eder misin? Vallahi Allah ümmeti Muhammed'i seviyor. Sevdiği için günde 5 defa camiye çağırıyor. Ama kim anlatırsınız? 24 saatin 1 saatini bile Allah'a vermeyen adam, adam mıdır? Müslümanlık iddiası nerede kaldı? 24 saatin o saati sana veren Allah, sıhhati veren Allah, nefes almayı veren Allah, aldığın nefesi kullanmayı sana veren, akciğerini ana rahminde takan Allah, doğar doğmaz oksijeni sana veren Allah. Sen mi koydun oksijeni tabiata? Sen mi koydun H2O, 2 hidrojen bir oksijenle? Sen mi yaptın suyu? Bütün bunları sana veren Cenab-ı Hakk'a 24 saat vermiş eline, emrine. Kullan şu 24 saati ama bir saatini bana ver demiş olduğu halde ekîmus salâte. Şu namazı feleğe vermeyin, ihmal etmeyin, terk etmeyin dediği halde Müslüman milletler namazı terk etmiş mi, etmemiş mi? Vallahi etmiş. Biz Kur'an'la çatışıyoruz. Bırak rejimi, bizim rejimle hiçbir işimiz yok. Kur'an'la çatışıyoruz. Günde 5 defa huzura gelmeyen adam, ya 24 saatin bir saatini sen yaratıcıya, sana bu hayatı, haysiyeti, şahsiyeti, bu nimetleri veren Allah yolunda bir saatini harcayamadıktan sonra senin Müslümanlığının ne anlamı var? Ne mana vereceksiniz kardeşim? İşte regaib, yani rağbet etmemiz gereken şeyleri terk etmişiz. Rağbet ediyoruz. Ettiğimiz, rağbet ettiğimiz şeyler hepsi geçici gündelik şeyler. Peşinden koştuğumuz şey bizim değil. Vallahi bizim değil. Peşinden koştuğun apartman senin mi? Öldüğün zaman seni apartmanda bir gece bile misafir etmiyorlar. Doğru, tabuta. Hani senindi? Ne ahmak insanlar olduk ya. Kusura bakmayın vallahi. Çok üzülüyorum. Vallahi uykularımız kaçıyor. Ben geceleri 4-5 kere sıçrayıp kalkıyorum. Uyku kalmadı. Huzursuzluk çöktü. Hazımsızlık çöktü. Günahlar arş-ı alaya dayandı. Televizyon kanallarındaki cinayetler seyredilmez hale geldi. Kaçakçılar, bıçakçılar, tinerciler, eroinciler, kavgacılar, felaketler aldı başını gidiyor. Niçin yaşıyorsunuz? Bir cennet hesabınız yoksa, cehennemden korunmak hesabınız yoksa, Allah korkusuyla yaşamıyorsanız niçin yaşıyorsunuz? Hazreti Muhammedül Emin'in yanında yer almak hesabınız yoksa kimin yanında yer alıyorsunuz? Ne olacak Müslümanların hali? Regaib kandili geldi geçti. Hani hayatımızdaki farklılık? Ne farkı var öbür aydaki halimizle Recep ayındaki halimiz arasında bir fark yoksa? Tevbe etmemişsen, içkiyi bırakma gayreti göstermemişsen, sigarayı bırakma gayreti göstermemişsen, senin için regaib olsa ne olur olmasa ne olur? Neye rağbet ettiğin hesabını yaptın mı? Neye rağbet ediyorsun? Hayatında tercih ettiğin şeyler ne? Acıktığın zaman yemeğe, sıkıştığın zaman tuvalete gidiyorsan, af buyurun, acıttığı zaman otlara, susadığı zaman suya giden hayvandan farklı bir sergilediğiniz ne var dünyada? Bana eser gösterin, bana tesir gösterin, bana insani değerleri gösterin. Neyin peşindeyiz? Niçin Müslümanız? Niçin Allah yolundayız? Niçin insan olmuşuz? Niçin gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız var? Niçin hayattayız? Bu mezara gömdüğümüz adamlar niçin gömüldü? Bir manası yok mu? Ahiret yok mu? Dirilmek yok mu? Hesap yok mu? Mahşer yok mu? Mizan yok mu? Bir mana vermiyor musunuz? Neyle meşgulsünüz? Niye uykularınız kaçmıyor? Niye huzurunuz, hani şu memleketin hali, içinde bulunduğumuz durum, tutum, tartışmalar, boğuşmalar, kapışmalar sizin iştahınızı kesmiyor mu? Korkunç. Adalet Bakanlığı'nın ifadesine göre şu anda Türkiye'deki mahkemelerde 33 milyon dosya var. Vallahi kaynaktan aldım bu kelimeyi. 33 milyon dosya. Dava dosyası. Mahkemelere gidin, kıyametler kopuyor. Dün Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne ben de gittim. Koridordan içeriye girmeniz mümkün değil. O kadar davalı, davacı, kavgalar, çatışmalar, eroin içenler, eroin satanlar, eroin taşıyan kuryeler, çıplak karılardan içeriye girmek mümkün değil. Sizin haberiniz yok. Memleket gidiyor. Dinden uzaklaştıkça, dini değerlerden uzaklaştıkça, ilahi ahlaktan, İslami terbiyeden uzaklaştıkça yerini eroin alıyor, şebeke alıyor, efendim eşkıya alıyor, mafya alıyor, belalar harita gibi Türkiye'yi kaplıyor. Neyle önleyeceksiniz? Safları sıklaştıralım. Kapıda bekleyen bakan kardeşler var. Biraz daha safları sıklaştırın. Ezan okundu zaten. Namaza kalkacağız. Şöyle birkaç dakika toplayayım. Boşlukları dolduralım. Bu kadar basit. Boşlukları dolduralım. Namaza kalkalım. Kardeşler, dini değerlerden uzaklaştık. Allah aşkına toplumda barış bozuluyor. Bakın mesela biz bin yıllık Müslüman bir milletiz. Türk milleti evvelce Müslüman değildi. Sonra Müslüman oldu. Müslüman olduğumuzdan bugüne kadar bin yıl geçmiş. Az bir zaman değil. Ama İslam'la öyle bütünleşmişiz ki, söyleyip keseceğim, uzatmayacağım, merak etmeyin. Hocam ezan okundu filan demeyin, duydum, uzatmayacağım. Öyle İslam'la bütünleş, Allah'ın razı olduğu şeylerle, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu, hoşlandığı şeylerle o kadar kaynaşmışız ki. Gidin Anadolu'ya. Kürt kardeşlerimizin oturduğu köylere kadar gidin. Çerkezlerin, şunlar, halkı teşkil eden cemaatlerin kahvehanelerine, evlerine gidin. Ve ortaya üç tane isim söyleyin. Bir kahveye git mesela, Recep, Şaban, Ramazan deyin. O kahvenin içinde bir takım insanların ayağa kalktığını görürsünüz. Niçin siz söyleyin? İsimleri Recep'tir, Şaban'dır, Ramazan'dır. Şimdi milletimize bak Allah aşkına. Allah seviyor diye Recep ismini almış. Resulullah seviyor diye Şaban ismini almış. Ümmet-i Muhammed'in rahmetine vesile oluyor diye Ramazan ismini almış. O kadar Ramazan adında kardeşimiz var ki. Bakın isim yapmışız. Üç ayları kendimize kimlik yapmışız. Üç aylara rağbet etmişiz. Çocuğumuza isim yapmışız. Kültürümüz bunlarla kaynaşmış. Medeniyetimiz bunlarla kaynaşmış. Ama şimdi hızla boşalıyor. Manevi değer. Artık kimse çocuğunun adını Orkun, Morkun, Tansu, Kanşu, Tanju, hiçbir manevi isimler, manevi değerler, manevi izlenimler kalmadı. Böyle giderse yok olacağız. Bu millet ortadan kalkacak. Bizi ayakta tutan vallahi dinimizdir. Bizi birbirimize kardeş yapan Allah'tır. İnnemel müminune ihvetün ayeti Kur'an'dadır. Bütün kainat bir araya gelse Ahmet'i Mehmet'e kardeş yapamaz. Kardeş yapmak Allah'ın işidir. Sen Allah yolunu, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini yavaş yavaş gevşetirsen, uzaklaşırsan, Kur'an eğitimi, İslam eğitimi uzaklaşırsan ne olur kardeşim? Yerini işte eroin işgal ediyor, uyuşturucu işgal ediyor. Cinayet ise Çekmeköy'de anasıyla kızını kaçıran şerefsiz dediğimiz o belalı gençler eğer dinden, İslam'dan, Muhammed Mustafa'dan nasip alsalardı hiç bu tecavüzü yapabilirler miydi? Korkunç şeyler bunlar. Cenab-ı Hak bu regaib kandiliyle idrak ettiğimiz üç aylarda bir nefis muhasebesi yapmaya bizi muvaffak eylesin. Oturup Müslüman mıyız değil mi? Bu tartışalım ya. Müslümansak İslam'ı ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar yaşamıyoruz? 24 saatin içinde bir saat namaza verebiliyor muyuz? Sabah namazına kalkabiliyor muyuz? Gelin muhasebe yapalım, oturup konuşalım. Böyle gidemezsiniz ahirete, böyle gidemezsiniz mezarlığa, böyle gidemezsiniz kabristana. Oturun muhasebe yapın diyorum. Bakın maliye müfettişleri gelecek diye telaşa kapılıyorsunuz. 4 tane malın hesabını vermekten kork. Nasıl hayatınızın hesabını vereceksiniz? Yapmayın Müslüman kardeşler. Vallahi çok üzülüyoruz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bizi idare edenlere Rabbim basiret nasip eylesin. Adalet nasip eylesin. Yolumuzu yönümüzü Rabbim kendisinden başkasına çevirmesin. Hak Teala 3 ayları hakkımızda hayırlı eylesin. Alemi İslam'ın felahına, saadetine, kurtuluşuna, birleşmemize, uzlaşmamıza Rabbim 3 ayları kaynak nasip etsin inşallah. Rıza ve rahmetin Rabbim üzerimizden ayrılmasın. Bu vesileyle çok hasta kardeşlerimiz var. Benim zaman zaman önüme geçip hocam cemaate söyleyin de dua etsinler diyen çok perişan, şekerden, çeşitli hastalık, kalp hastalıklarından inim inim inleyen 3 ay önce ameliyat günü alan kardeşlerimiz var. Ben dua edeyim, siz de amin deyin. Cenab-ı Hak bütün ehli iman hastalarına en kısa zamanda 3 aylar hürmetine şifalar ihsan eylesin. Ölmüş gitmiş kardeşlerimiz var. Geçen sene 3 aylarda beraber olduğumuz çok insan bugün aramızda yok. Ebedi aleme göç. Allah onlara da rahmet eylesin. Nesillerimizi ve nefislerimizi Allah ıslah eylesin. Yolumuzu yönümüz Rabbim İslam eylesin. Alemi İslam'a imdad eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.